Ja to przowalę za mną, żydą wrzeszte ludzkiej duszy. Lecz z tymi ustami uciekły duchy, by nie dusili wirusa, co wije za ciebie, to w każdej głowie. Słowo po słowie wymieniam, wiem, niczego się nie dowie. Zapytam, odpowiem, nic automatyzowane. To, że jest przejebane, nie było dostrzegane. Tak jak właśnie co nadmierna, powoli zapomniane. Ja zastraszam maszynami i płaczę przy nadranem. Po co wbijać się w struktury, skoro ludzi już tu nie ma. Szukałem swego.